can deal your love. Dedicațiile de pe 0722206020. Așa că e timpul să dăm startul. Așteptăm acolo mesajele voastre, cât mai scurte, cât mai haioase, și încercați să nu vă repetați. Ieri seara aveam vreo 30 de SMS-uri trimite de la același băiat, nu mai știu cum se numea. Cum îl cheamă, avea un nume haios așa, parcă. Avea un nume foarte. 38 de mesaje mai exact, mi-am adus aminte. Așa cât e foarte bine să nu vă repetați, să fie cât mai scurte, cât mai concise și dacă aveți cum, dacă aveți idei, dacă aveți inspirație, să fie și puțin haioase așa, ca nu? Ca să ne rudem și noi, să nu stăm degeaba. Să fie gen bancuri așa, SMS-uri în stilul bancurilor. Bank show. Da, bank show in the mix. Avem piesă pe care știm foarte bine de astă vară, DJ Jonesy și Aner, I Like It. Imediat ne întâlnim și cu Celia și Key Styles, Is It Love? Și Jeremiah cu 50 Cent, Down On Me. DJ Anc și Olix împreună cu voi, așadar așteptăm mesajele, le citim în fix 12 minute după aceste 3 piese și trebuie să vă anunțăm, în vreo 30 de minute așa ne întâlnim cu Matias, el vine pentru prima dată la Kiss FM, vine aici la Kiss Kiss Remix, ne întâlnim cu el, povestim. Da, povestim și vorbim despre noua lui piesă. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Here we go. Hey, Jonesy, pick up the phone and call all the girls all around the world. Cause tonight, my ladies, we're gonna have a huge party right here. Oh yeah, oh yeah. Are you ready? This is Kiss FM. Kiss, kiss in the mix. You know how I like it. You know how I like it. You know how I like it. You know, no, no. Yeah, I really, really want this. I really, really want this. Yeah, I really, really want this. I really, really want this. Yeah, I really, really want this. I really, really want this. Yeah, I really, really want this. I really, really want this. This is J to the O to the N and S, yes. And I'm here on the mic, no stress, stress. We got this beat, it's so hot. Now show me what you got. Like this, like that, I like it. Like this, like that, cause I like it. Like this, like that, do you like it? Now show me how I like it. Go girl. Kiss, kiss in the mix. DJ Young and Dolix. Kiss, kiss in the mix. DJ Young and Dolix. Kiss, kiss in the mix. DJ Young and Dolix. Kiss, kiss in the mix. In the mix. I like it. I like it.

party jumper. Shorty, she's a perfect 10. She rock her hips and roll her hips and drop it down like it's nothing. She just like an hourglass. You see how fast an hour pass. Time flies when I'm on that ass, but I won't put our shit on blast. Work it like a pro, sit and watch it go. Do a thing out on the floor. She bouncing fast and shake it slow. So sexual, incredible. She beautiful, she edible. I got her, I won't let her go. I ain't seen nothing better, yo. Look how she twerk it, the way she work it. Make me wanna hit it, heaven when I'm in it, in it. If I do not fit, I'm gonna make it. Girl, you can take it, don't stop, like get it, get it. I like the way you ride with that booty on me. Shorty, you a dime, why you looking lonely? Go buy another round and it's all on me. As long as I'm around, put it down on me. Just put it down on me, put it down on me. Down, down on me, put it down on me. Don't throw it off the mound, show me how it's gon' be. Girl, all I really want is you down on me. Put it down on me. Avem SMS-uri 0722 20 60 20. De la Petru din Vaslui pentru băieții de la Scară și cei mai tari DJ. Cum e asta? Petru, băieții de la Scară. E normal, dacă ascultă Kiss FM acolo la Scară, foarte bine fac. Ahoi băieți, Party People, sunteți cei mai tari dintre cei mai buni. Pentru toți Kiss Money să fie cel mai nou single Fry Project. Semnează Andrei din Baia Mare. Hello, sunt Tatiana din Vaslui de undeva, Cretești de sus. Am o dedicație pentru voi. Bună, bună! Vrei să facem schimb de gumă? Wow, nu, nu! Hai mă, pe bune! Hai România, visul frumos s-a spulberat, Viorel semnează. Petru Ovidiu, un mesaj din două cuvinte, te iubesc, te pupă ciupia ta. Ok. Doi copii, ăsta era un banc, nu? Da, era un banc, nu, foarte sec și foarte vechi. Salutare chisomanilor de la Alex pentru toți ascultătorii Kiss FM, pentru cei de pe Facebook, pentru toți prietenii mei, DJ Project, mi-e dor de noi. Dar se mai cântă piesa aia? Cred că da. Hello, sunt Andreea, îmi place de voi că băgați muzică bună și aștept Kiss Cash-ul. Vreau și eu piesa de la Andra, Rămâi cu mine. E, v-ați învățat la piesa în house de ieri, nu? De la Emil pentru scuba mea soție Mariana, te iubesc mult, mami, să fie și pentru voi de la Kiss FM cu mesajul, sunteți cei mai tari, vă așteptăm la Pitești să facem show. Hai să continuăm cu Felipe, piesa nouă, Addicted. Da, după care avem Narcotic Sound și Christian D, Dansa Bonito. Și îl așteptăm și pe Matias, vine în studioul Kiss FM, povestim cu el despre noul single și despre faptul că aproape s-a mutat în Grecia, are la concert acolo de nu se mai satură. Cea mai bună muzică se ascultă da, la Kiss. Kiss. Hey girl, listen. Yo, yo. Kiss, kiss in the mix, DJ Young and Olix. Kiss, kiss in the mix, DJ Young. DJ Young and Olix, kiss, kiss in the mix. DJ Young and Olix. Y'all listen, listen. 2011, Kiss a fan. In this beautiful world, I've seen a beautiful girl, and now, I'm addicted, Hey girl, listen. Hey.

non-stop hits la Kiss Kiss in the Mix din prima oră de astăzi. DJ Young și Olix împreună cu voi. O să dăm imediat startul de kiss-urilor pe facebook.com/kissfm în România. Și în vreo 10 minute cel mult ne întâlnim cu Matias. El vine invitat live la Kiss FM în studioul Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. All the artists. Okay, ready? All the hits. Let's go. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. De Kiss-uri de pe facebook.com/kissfm România le selectăm la sânge, adică numai cele care zic ceva. Atenție maximă. Adică Alin, pe toate. Nu, sau... Alin nu. Nu, da. Nu spune nimic, cere doar o piesă. Meder Abel nu. Pentru scrie, toată gașca de pe Wall. Scrie Wall ăla, aia e lână, să știi cum e. Da, nu e perete. Ovidiu, să fie pentru toată gașca Kiss, pentru tatăl meu și în ultimul rând pentru voi sunteți de best. El vrea Fabio Dallara, sau Dallera, de fapt, împreună cu Alex Mica, Mico Rason. O să fie ceva mai târziu piesa asta. Negra Nicușor de la Pui pentru Buluțan, cu mesajul să aibă grijă de babă, să nu se nece la masă. Uite, Roxana vrea și ea Lichili, aia, sau Lichili, așa o cheamă. Mamă, tot timpul mă încurc în numele fetei astea. Lichili, I Follow Rivers. Ioana pentru mine cu mesajul: țineți-mi pumnic că fac chiftele, revin cu poză. O, oh, așteptăm. Vezi să nu sară uleiul prea sus, da? Nicoleta, Elena, pentru voi, dar în special pentru prietena mea, Dana Popescu, cu mesajul: ești cea mai bună prietena mea. Ion Valentin pentru Sorina, cu multă dragoste, o dedicație cu melodia Matias Mi Amor. Și ultima de la Elena Bucur, la ora 19 se iau doi DJ minunați, Olic și DJang, se adaugă multe mixuri date la maxim, se presară praf de veselie, pulbere de distracție și se presară totul cu umor. Rezultatul este o seară superbă, vă pup! Mulțumim, Elena, bravo! Uite, un mesaj de nota 10. Un mesaj cum trebuie să fie pe Facebook, adică dacă tot scrii pe Facebook, să ai un pic de imaginație, să zici ceva, nu pentru toți cei de pe Wall pe care scrii gen lână. Ai nici umor, Crash și Alexandra, Don Omar și Lucenzo, Dansa cu Duro și DJ Sava cu Andrea D, o piesă non-ouză, Free se cheamă. O ascultăm în premieră la Kiss Kiss in the Mix. What you said when you walked away and didn't stay. Oh my love, how I wish to turn back those days.

Jungle, DJ Sava și Andrea D. Free se cheamă. Mâine o să apară și piesa pe net, o să fie lansată oficial, dar începând de astăzi se aude și la radiourile de la noi. Ați auzit și un jingle în premieră? Da, și un jingle la piesa în premieră, piesă nouă, mai fresh ca un suc de portocale. Și mai avem niște jingle-uri noi în lucru, o să le dezvăluim la momentul potrivit. Asta cu sucul de portocale e că noi tot încă ne gândim la mare. Adică, mamă, dacă aș ști câte sucuri de portocale cu... Sau acolo aveam cisternă în spate. Dar oricum, sucul de portocale e bun oricând. Și toamna, și iarna, nu? Și e foarte sănătos de altfel. Ok, pauză scurtă, 4 minute înainte de ora 8. Intrăm repede, repede în cea de-a doua oră de Kiss Kiss in the Mix de astăzi. Nu uitați, avem 1800 de euro și un notebook Toshiba la concursul Kiss Kiss. Înscrieți-vă dacă n-ați făcut-o încă. 0735 600 100. Trimiteți acolo mesaj care se conțină localitatea în care ascultați Kiss FM și numele vostru, desigur. Mesajul are un tarif normal. De asemenea, puteți să vă înscrieți pe site-ul kissfm.ro sau pe facebook.com/kissfmromania. Pauză, repede ne întoarcem. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM is that, you know, now all the hits. Yeah. Play on your favorite radio station. Ok, începem următoarele 40 de minute non-stop hit și în plus mixate la Kiss Kiss in a Mix. Prima piesă vine imediat, Andra, Telefon. Ne întâlnim și cu Lucky Man Project, Pumpin'! Și tot ora asta avem undeva, nu știm exact unde, DJ Antoine, Welcome to Saint-Tropez! Cu alte cuvinte, intrăm în cea de-a doua oră de Kiss Kiss in the Mix de astăzi, Olic și DJ Young împreună cu voi. A venit și Matias, ne auzim cu el în vreo 12 minute, așa. Hai cu muzica! Kiss FM. Olix and DJ Young make the sound on Kiss FM. On the telephone, phone. On Kiss FM, radio Kiss FM. On the telephone, phone. She said goodbye, ba ba ba ba ba ba ba. On the telephone, phone. She said goodbye.

masa. Muéstrame cómo juegas. Mueve tu cuerpo, hazlo. Baila así, mami. Aquí estoy por ti, ya. Porque te estoy mirando. Te quiero, me quieres. Aún sientes el ritmo. ¿Te gusta? Girls, lo habéis escuchado bien. Estoy loco por ti. No puedo estar sin ti. I wanna give it to you. As long you give it to me. Just keep my body pumping. Just keep my body. Dámelo pumping toda la vida, mami. I wanna give it to you. As long you give it to me. Just porque keep te lo voy my body pumping. Just keep my body pumping. I wanna give it to you. As long you give it to me. Just keep my body pumping. Oh, me quieres darlo. Studio Kiss FM la Kiss Kiss in a Mix. Matias este aici. Hello, hello, bună seara. Salutare tuturor. Hello și bine te-am găsit. Ne-am zis, sau eu cel puțin am zis, că ești pentru prima dată la Kiss FM. Ai mai fost pe la noi? N-am mai fost niciodată. E pentru prima oară într-un studio de radio în România. Ah, bun, bun, bun. Asta pentru că tu aproape că te-ai mutat în Grecia. Stai deja acolo? Ești mutat? Acolo ești mutat? Ești cum ești? Nu sunt mutat. Stau în România. Dar, na, plecând proiectul din Grecia, având foarte multe concerte pe acolo, am tot fost vara asta și de când am început acest proiect. Cum e să fii artist român, dar să ai un proiect care pleacă din Grecia și este acolo manageriat? Ce să zic, interesant și bine, e bine, ce să zic, îmi place. Da. Mă bucur că am plecat de undeva și că am reușit să sparg gheața. Da, foarte tare. Asta e o schemă nouă, o chestie de care n-am mai auzit. Un artist român are piese de succes și aici, dar au prins înainte acolo, da, și un manager de acolo, din Grecia. Da. Bine, managerul domnul Aris e mutat în România, la Sibiu mai exact, dar... Da, de vreo 18 ani. Da, dar oricum el este grec, nu de origine, nu? Da, este grec. Și trebuie să spunem, primul tău single a fost împreună cu o Cristina, tipă... Da, cu grecoaică, Cristina S, pe nume. Ce să zic, foarte tare, a prins foarte tare acolo, fără modestie a făcut istoria această piesă în Grecia. Mai știi câte view-uri ai pe YouTube care... Multe, sunt multe clipuri postate la această piesă, avem și două variante, engleză și greacă. Uh-huh, uh-huh. Și total cred că vreo 15 milioane de vizualizări la Secret Love. Foarte tare. Bine, da. Tu ai avut prima piesă Secret Love în 2010 și a fost, da, hit în 10 țări simultan. Din câte știm noi? Mai bine știe managerul meu. Știu că a prins foarte tare în mai multe țări, dar cel mai bine a mers în Grecia. Uite, avem aici Mexic, Peru, Bulgaria, Sri Lanka, Turcia, Belgia, da, Finlanda. Foarte, foarte tare. După, da, care a urmat piesa pe care o știm foarte bine din vara asta, Missing You, nu? Și bine, acum, da, și Mi Amor care... Și acum un single nou, Mi Amor. Cam asta e ordinea, nu? Da, mai... Nu știu dacă e bine spus, e corect spus nou, pentru că piesa iese de vreo 4 luni pe internet. Vreau să vă mulțumesc și vouă pentru că am văzut că ați preluat-o foarte tare. Mulțumesc, Kiss Kiss Inomix. Da, intră în playlist-ul nostru zilnic. Ce să zic? Sper să meargă. Abia și-a făcut apariția pe la radiouri. de ceva vreme, chiar dacă este scoasă de 4 luni. Am văzut și videoclipul care, cel puțin la noi, a fost lansat recent. Am înțeles că toate videoclipurile le-ai filmat în Grecia. Te înțelegi bine cu echipa de acolo? Ai învățat greacă deja? Nu știu decât câteva cuvinte în greacă. Na, nu am învățat foarte bine. Este o limbă foarte grea din punctul meu de vedere. După atâtea concerte și două hituri simultan în top 20 în Grecia, ar fi trebuit să știi mai bine ca română. Ia-ți un profesor, da? Da, ar fi trebuit să-mi iau un profesor, numai că, na, poate o să învăț și greacă odată cu trecerea timpului. Cum e? Cu Grecia ai filmat acolo videoclipurile? Da, toate trei le-am filmat acolo. Secret Love și Mi Amor sunt filmate cu același producător, Sherry Francis, căruia îi mulțumesc frumos. Iar celălalt, Georgiant, de la Mi Amor. Iar piesele sunt lucrate cu Deep Side DJs, am înțeles, nu? Deep Side DJs Forever, da. Nu știu dacă se știa asta sau nu se știa, dar merită să spunem, pentru deci, că... Deci cântecele lui Matia sunt produse de Deep Side DJs. Au făcut băieții treabă foarte bună cu piesele tale. Ok, foarte bună, da. Hai să auzim din nou Mi Amor, piesă nouă intrată în playlistul Kiss FM, da? Deși ea e lansată în Grecia de multe luni. Da, în Grecia... Și în multe alte țări. Da, în Grecia este deja, fără videoclip, a ajuns până pe locul 9 în topul difuzorilor radio și TV. Iar acum cu clip sper să crească. Să vedem. Foarte tare. Ne tragem repede cu tine în studio să ne spui datele de contact pentru fani și cei de pe facebook.com/KissFM România să-și dea cu părerea despre piesele lui Matia, despre Mi Amor și dacă au întrebări să-i pună. Stai așa. Dă-mi închide microfonul. Ce vrei să pui, Olix? Jingle-ul nostru cel nou. Dar de ce te chinui așa? Ia să-ți spui mie. Uite, păi să nu te complic, să te lasă, vorbești acolo. Asta așa, piesa nouă fresh? Da, ia. Aoleo. Piesa nouă, mai fresh ca un suc de portocale. La Kiss Kiss in the Mix. ne întoarcem cu el live la Kiss Kiss in the Mix. Hai să ne spui pentru fanii care sunt acum pe Facebook și care zic că piesa este foarte tare, că le place foarte mult, le place și piesa anterioară, să ne spui datele de contact, site-uri, Twitter, Facebook-uri. Păi, pentru Facebook, Matias Official, pentru fani, acolo pot da like-uri câte vor, pentru că pe pagina mea personală nu mai am loc. Am normal, depășit s-au umplut probabil 5.000. Da. Și YouTube, Matias Official, la fel. Și pe site-ul meu, bineînțeles, matias.com sau .ro, www.matias.com. Toate cu 2 de T și Y, da? 2 de T și Y. Ok, foarte bine, baftă maximă mai departe cu piesa, să rupi țările în două, să... Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos, Doamne ajută. Să fii. Ai deja pregătit single nou? Lucrez. Presupun că tot în ideea asta, pentru că mă gândesc tot pe Grecia vrei să mergi și probabil... Nu neapărat. Vreau să schimb puțin influența asta balcanică pe care am dat-o pieselor mele până acum. Vreau să merg ceva mai spre vest. Cum? Mai e muzică românească în Grecia sau nu prea... Muzică? Românească în Grecia. Este, cred că, în procent, cam 50% muzică românească pe în Grecia. Pe bune, da? Da. Și de asemenea, sunt și alte țări, nu numai Grecia. Toate țările de aici din jur... Da. Sunt cu foarte, foarte multe piese românești în cluburi. Este foarte multă muzică românească peste tot, mai ales în Balcani. Este. Foarte tare. Ok, Matias, baftă maximă, succes cu show-urile, spectacolele și piesele tale și ne mai întâlnim la Kiss FM, la Kiss Kiss Cinemix. Doamne ajută, mulțumesc frumos pentru invitație. Ceau, și noi mulțumim că ai ajuns. Avem Amna chiar acum, Tell Me Why. Stai așa că mă uitam pe Facebook. Avem voting-ul pentru piesa Non-House. Hai să dăm un refresh acolo. Iată. Ce zice? Bun. Până un altă, Backstreet Boys, I Want It That Way. O să vă spunem puțin mai încolo și celelalte piese. Hai să lăsăm acum Amna, Tell Me Why. Ne întâlnim și cu Welcome to Saint Tropez și noul single Fly Project. Muzica. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss in the mix. DJ Young și Olix. Tell me why.

quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. O malé assim pra lá, o matelano de samba. Suena la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema. La música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Tu amor me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor. MSR 0722 20 60 20. Delichisuri din partea lui N. Daniel pentru Ioana cu mesajul: te rog, dă-mi o șansă, nu o să regres, promit. Cred că era mai dă-mi o șansă. Pentru soția mea Cornelia, fata mea Andreea și pentru voi sunteți cei mai tari. Georgel din București. Ok, mulțumim mult. Salutare Kiss FM, sunt Mădălin din Pitești. Delic toate melodiile din seara asta pentru iubițica mea Ionela și pentru voi sunteți cei mai buni. Vreau și un Delichis de la cei mai buni DJ pentru cea mai iubită soție din lume, Rodica, de la soțul ei cel mai răit chisoman. Vă mulțumesc de la Zyber. Nu, da un Zyber. Ok. Da, da. Pentru soția mea Cornelia, fata mea Andreea și pentru voi sunteți cei mai tari. Cred că asta zicea Georgel, da, din București, da. Hello pentru Valentin cu mesajul la mulți ani, semnează Anca, micuța. Hey, hey chisomanilor. Sunt Sofie, vreau și eu niște Black Eyed Peas să mă inspire puțin, vă pup. Mua! De la Ana. I follow rivers. Oh, tare. Pentru Simonei, să creșteți mari. PS Kiss. Mulțumim pentru veselia pe care ne transmiteți în fiecare zi. Și încă unul, hello, sunt Marius și am făcut în 10-a 10-a 13 ani de căsnicie. Doresc o dedicație pentru Mirela Marionet, mulțumesc. Păi, și care e să fie Marioneta, tu sau ea? Pentru soțul meu Torino de la Flori, pentru cei 14 ani de căsnicie. Ia uite câte aniversări se întâmplă, da, astăzi. Foarte frumos. Și încă unul. Încă unul, văd că nu-mi bubuie mintea la adevărată inspirație, dar dacă voi depăși procentul de aer oclus, atunci ies bule una câte una, depășind situația de țintă a amărutului de a acoperiș, da. Doamne, Tania, de unde atâta imaginație? Frumos, de unde atâta imaginație? În Ploiești, stând, vezi, dacă e vremea urâtă afară, îți bubuie mintea de ne amețești și pe noi. Ascultăm Deep Side DJ Skier acum. Never Be Alone, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Never Be Alone. Kiss, kiss in the mix. I'll never be alone with DJ Young and Olix. Stay with me tonight, night, night, night, night. Never say goodbye, bye, bye, bye, bye. Close your eyes, be mine, mine, mine, mine, mine. Remember the good times together. Stay with me tonight, night, night, night. Kiss, kiss in the mix cu DJ Young și Olix. DJ, Stay With Me Tonight se cheamă. A fost lansată pe canalul de YouTube al băieților, a apărut pe internet, așa că am dat-o și noi. N-am primit-o oficial, am dat-o direct de pe YouTube, de pe canalul băieților. Da. Premiera special pentru ascultătorii noștri care ne-au cerut piesa asta. Au zis, băi, de o săptămână tot anunță băieții că lansează piesa. Ia uite că s-a și lansat. Facem o pauză scurtă, avem exact 40 de minute non-stop hits încheiate acum și nu uitați la Kiss Cash. 1.100 de euro! Și un notebook Toshiba, pregătiți-vă să puneți mâna pe bani și pe laptop. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Cause this is where hit music lives. Obviously. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's tonight, right.

De pe votingul de pe facebook.com/KissFM România. Cele patru piese au fost Green Day, Boulevard of Broken Dreams, am avut Amy Winehouse, Rehab, Los Umbrelos, No Tengo Dinero. Cred că nu știe nimeni piesa asta. Asta vreau să zic. Are 94 de voturi. Și piesa câștigătoare de astăzi de la duelul nostru. Duelul nu mai e 4, da, patrel. Patrelul, da. 838 de voturi pentru Backstreet Boys, I Want It That Way. O să fie în 2 minute. Deja și Alex împreună cu voi, imediat după piesa Non House începem 50 de minute de non-stop hits la Kiss Kiss and a Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Play me some more hits, all the hits, right here, Kiss FM. Nouă Fix aduce piesa Non House la Kiss Kiss in the Mix. My fire, the one desire, believe when I say I want it that way. But we are two worlds apart, can't reach to your heart when from the way that in you my fire, the one desire you are. Piesa Non-House de la 9, câștigătoare prin voticul vostru de pe facebook.com/KissFM România, Backstreet Boys. Mamă, e o piesă de acum vreo 10 ani, cred. Backstreet Boys, cum se numea? I Want It That Way, nu? Da, I Want It That Way. Pentru cei care nu știu cine sunt cei de la Backstreet Boys, invităm să caute pe Google, da? Sau pe YouTube. Au avut o grămadă de piese foarte, foarte bune. Și mult succes la vremea lor. Da, și chiar cântă și acum. Au super cântări toată lumea și un album foarte, foarte șmecher. Bun, Smiley, Dream Girl, continuăm mixul la Kiss Kiss in the Mix. Avem și Likey Lee sau Licky Lee, așa, I Follow Rivers. Eu zic să-i spunem Licky Lee, că e mai simplu, nu? Licky Lee, ca la români, frate, ce? Sunt, nu mai știu ce țară. În fine, mi-aduc aminte. Fratele ei, totul e în limba lor, adică dacă pe omul cheamă Olix, adică Olix, îi spunem Olix, Olix. Nu-i spunem Olaex. Nu, cred că îi zic Olaex, că așa sună la limba lor. Și după I Follow Rivers o să avem Guest de Muga, tot mai sus. DJ Ang și Olix împreună cu voi. Hai să vă spun foarte scurt, sau foarte pe scurt, unde se întâmplă partidul Kiss FM în acest weekend. Olix și Dan Fințescu vor fi vineri seara în Club Extrem din Focșani, iar sâmbătă în direct pe Kiss FM, începând cu miezul nopții, în Club Berlin din Săscut, lângă Bacău.

you. piesă aflată pe locul 12 în clasamentul Fresh Top 40 și urcă. Urcă, urcă, urcă în topul nostru. Intrați voi ca să vedeți topul pe kissfm.ro/ft40. Topul îl puteți asculta în fiecare sâmbătă începând cu ora 10 și trebuie să spunem așa despre aplicația de pe site-ul kissfm.ro. Da, intrați pe kissfm.ro/ft40 și acolo aveți clasamentul foarte, foarte tare, arată foarte bine. Avem și pozele artiștilor, link-uri către piese, către YouTube, de asemenea versuri, avem și informații despre artiști și chiar puteți să faceți un mix al pieselor din Fresh Top 40 pe care să-l salvați la voi pe computer. Ideea este să intrați, cea mai importantă idee, pentru că voi faceți topul, intrați acolo în secțiunea topul tău, aranjați chiar voi piesele și din toate topurile care se strâng la final de săptămână se face clasamentul final Fresh Top 40. John Puzzle avem chiar acum, piesă nouă, se numește So Far So Good împreună cu Elise. Plain Win vin cu Yabibi și mai apoi avem Alex Velea, Whisper la Kiss Kiss Remix.

Venezuela, se numește Whisper. Sună foarte, foarte bine. Prima oară când am auzit piesa asta, mă gândeam că e vreo piesă de afară. Asta pentru că toate piesele lui Alex sună bine. Avem dedicații de pe SMS-ul 0722 20 60 20. Iată cum sună asta, dedicație din partea clasei 101 de la școala de agenți de poliție Septimiu Mureșan din Cluj, pentru toată școala și mai ales pentru șeful nostru de clasă, melodia de la Mafia. Yo, Biugi Mafia. De la video Maradona pentru toate fetele din Severin. Le pup, atenție! Ne-ai spart. O dedicație de la Trif pentru clasa 101. Am înțeles, bun, să fie, gata. Ursuleț, Paulică și Sura Mare. Sura, așa o cheamă, iau-ți. Bună, sunt George pentru cumnata mea Ionela și fratele meu, care m-a ajutat foarte mult. Multă sănătate pentru prietena mea Gabi. Te iubim mult! Ok, avem așa, vă pup pe toți cei care ascultă Kiss FM. Laura asta, nu știm cum te numești, dar mulțumim mult de tot. Hello, sunt Andreea din Bacău, vreau și eu melodia de la Sunrising, Ninja. Vă mulțumesc și vă pup dulce. Dulce, dulce de la Ninja. Hei, hei, ce faceți, atmosferă? Îmi plac piesele să fie pentru cei care vă ascultă și pentru bebele meu, Raul, Alice, Torres, cu mesajul nu mai fi supărat că îți trimit un pusi dulce de Achid de la Kiss. Bebele, prima oară am citit babele. Hello, sunt de cei mai buni DJ, vă iubesc și îmi plac misterile voastre, să o țineți tot așa. Florina, mulțumim foarte, foarte mult și mai sunt multe mesaje. N-avem cum să le citim pe toate. Până una alta, avem Ina, un momento. Laura, No More Tears. Și Speed of Sound, cea mai nouă piesă, Deep Central. DJ Axe Olix împreună cu voi. Ultimele 3, poate chiar 4 piese, vedem câte mai în cap. Astea sunt de la noi. Sunshine. I had you searching, now I'm found. We're living at the speed of sound. Piesă din playlistul nostru din această seară. Spunem bună seara colegului nostru Marian Boba. Bună seara! Și prima din playlistul meu din seara asta. Da, cu siguranță. O, mă, nu, stai că n-am intrat încă programul tău. Păi hai să mai stăm puțin de vorbă. Să... E fără 4 minute, am zis de asta, nu mai intrăm în programul tău, pentru că cine știe ce se mai poate întâmpla și după aia crede lumea că... Da, eu zic să facem o zi, o zi. Da, chestii cu zină. Iată! E până la 11, până la 12. Nu, da, să... o să fie un haos total. Vrei să punem reclamele, să vorbim... hai să facem așa, punem reclamele în difuzorul din stânga și noi vorbim în difuzorul din dreapta. Vorbim peste reclame. Reclamele, da. Da. Și mâine nu mai venim niciunul din... Ai zis că e un haos total? E haos în emisiune, 3 ore de haos. Haos, haos! Ok, rămâneți cu Mr. Boba la Kiss in the Night în 3 minute. Haos, haos! Haos! Haos, haos, haos! Da, Kiss in the Night și eu luăm Black Up în mâine. Mâine va fi joi, dacă e joi, e weekend la noi. DJ Young și Olix cu voi de la 7 seara. Nu uitați, mâine dimineață avem 1900 de euro și un notebook Toshiba în prima oră de cronică. Domnul Marian, comentarii, ceva? Nu sunt de acord cu tot ce a spus voi. Bravo. Un subiect ceva interesant în seara asta? Foarte interesant. Fii atent, în noaptea asta, în seara asta mai degrabă, o să vorbim despre cel mai valoros. De la Maria Valoros, să știe. Ce? Cel mai... cel mai valoros lucru, material pe care îl deții. Tu uite, în cazul tău, care este? Ai ascultat manele în mașină până acum? Până la radio? Nu, obișnuiam acest... Haos! Chiar, mă, Ovidiu, care sunt cele mai valoroase lucruri ale noastre? Nu știu, cred că telefonul. Materiale? La laptopul de acasă? Nu vreau mesaje cu dragostea. Azi e prima ediție. Azi e ediția de... Valoroase în bani sau valoroase așa ca în bani, suflet, în, ca sentiment? În bani, în bani. A, materiale. Deci să fie un lucru concret, e... material, să pui mâna pe el. Azi e ediția aia cu materiale, mâine o faci pe aia cu lucruri cu morale. Spirituale, morale, ezoterice. Nu o faci pe aia cu ezoterice? Mai vorbim cu oreste. Da? Ok. Deci, stai așa că mă gândeam. Ei, ce? Casă, mașină din asta, ce? Mare lucru. Cine are casă și mașină? Câte ți-a să le numeri? Cine are casă și mașină ziua de azi? Câte ți-a să le numeri? Casă, bun, o secundă. Altceva? Bă, asta în cazul cred. Tău. În cazul altora, o casă, două case, trei case. Da. Două autostrăzi, da. Trei. 20 de terenuri pe autostrăzi. Am mutat terenurile ca să vindem după aia să... Da, hai că... Hai să 10 da. Km de autostradă. E mai grav? Știi ce e mai grav? Yeah. Sunt aia care nu știu încă ce au. Atâtea au că nu știu ce au. Da, iată. Da? Bun, rămânesc cu Boba, o emisiune filozofică nu? După ora 10, Kiss in the Night. E ok tema, îți place. Da, e mișto, e, da. Mă bucur. Câte ți-a să te gândești ce ai? Da, tu, Marian? Secunde. Eu? Cel mai valoros? Băi, nu, că după aceea mă laud. Cam bani. Nu știi că a cumpărat castelul Peleș? Băi, am la rate, rate l-am luat. Da. Credit în prima casă. Hai că ești 10 fix, gata, pa! Ne auzim mâine!